سفر حرمین میں اسلامی بہنیں مسجد میں نماز ادا کریں یا رہائش گاہ پر؟ اسلامی بہنوں کو تو افضل یہ ہے کہ اپنے مطلب یعنی کہ گھر میں بھی جو خاص کر کے کوٹھڑی ہو، بند کوٹھڑی، اس میں نماز پڑھنا افضل ہے، مکے مدینے کے علاوہ بھی. عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز، یہ تو حج کی ضرورت کے حساب سے اس کو اجازت ہے کہ وہ حج کرے گی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ وہ دندناتی پھرے ہر طرف، جس طرح آج کل حجنیں دندناتی پھرتی ہیں. تو اللہ کرم فرما دے، باقی گناہوں کا بہت بڑا اسٹاک میں جمع کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرما. تو اسلامی بہنوں کو مسجدین کریمین میں صرف مطلب طواف کے لیے جانا چاہیے، وہ بھی جب مردوں کی بھیڑ کم سے کم ہو، لیکن ایسا بہت مشکل ہوتا ہوگا اب مطلب بھیڑ کم ہوتی ہو. ہاں، ظہر کے بعد اگر سخت گرمی ہو نا تو شاید بھیڑ کم مل سکتی ہے مطاف میں. تو عورتوں کو چاہیے کہ کم سے کم بھیڑ کے وقت، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے انوار البشارہ میں لکھا ہے کہ رات کو طواف کے لیے لے آئے، طواف زیارہ کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.